Раздзел 7. Вёска Бягі. Павольна, каб не раздушыць якую-небудзь здзічэлую котку, еду па адзінай вуліцы вёскі. Дом, які калісьці набылі пад дачу бацькі доктара, стаіць ля самага лесу, вокны закрытыя павекамі аканіцаў. Выпадковы прахожы не зазірне ў вочы дома. Урэшце прахожыя тут рэдкія, тым больш выпадковыя. Частка хат даўно страціла гаспадароў, некалькі двароў поўнасцю выгарэлі. Відовішча мала адрозніваецца ад таго, што пабачылі партызаны апошняй вайны, калі выйшлі з лесу насустрач чырвонаармейскім часцям. Аднойчы мы з доктарам былі тут на выкліку. Зрэшты, у публіцы тэлевядоўца, якая звольнілася, патрэбы не мае, бо едзе сюды не для звонкага рэпартажу пра веснавыя палявыя работы. А для чаго? Што ты забыла ў вёсцы Бягі? Бягі адсюль. У мяне ёсць запас часу, каб не спазніцца на сустрэчу са сталічным працадаўцам, якая ў майго прыўкраснага рыцара да мяне справа. Званне найлепшага эскулапа атрымаў, чаго цяпер трэба. На ім клятчастая кашуля і джынсы, на твары трохдзённая шчэць, трэція суткі, значыць, адпачывае, ноччу на дзяжурства. Вочы мутныя, дык гэта і ёсць наш адказны выбар. Паводле папярэдніх дадзеных, вопытным саначкам дакладныя і не патрабуюцца. Доктар на падпітку, якая мілая нечаканасць, нібы немаўля, якое вылюлялі, каб дагадзіць сястры жаніха, абкакалася на ваш шлюбны ўбор. Спазніліся. Ён відавочна рады мне, але не папракаць не можа. З-за майго спазнення, дождж са снегам, слізкая дарога, ён, бачты, перажыў крызіс унутранага росту высокай ступені цяжкасці. Выпіў, бо хваляваўся, раптам не прыеду. Кажу яму, што спяшаюся. Мне прапанавалі працу ў сталіцы, больш не пабачымся. Ён глядзіць так, нібы не верыць альбо не разумее. Прапануе зняць паліто, запрашае ў пакой. Ого, ды тут забяспечаны шырокі прастор для кансерватыўнай фантазіі. Саламяныя крэслы счарнелі ад сырасці, лямпачка пад саламяным абажурам асвятляе неахайна засланы ложак, дыванок звязаны са старых панчохаў. Сярэдзіну пакоя займае стол кніга, спадчына амаль духоўная, пращураў, самай чытаючай нацыі. Пытанне, што менавіта чытаючай, і самай абмежаванай у жылплошчы. Нефармальны падыход арганізатара да адпачынку грамадзян ярка прасочваецца ў гарманічным спалучэнні бутэлькі каньяку «Старая гвардыя», хлеба «Пікнік» на разнога, бляшанкі шпротаў латвійскай вытворчасці, а яшчэ мандарынкі набыў. Справа сур'ёзная. У печы гарыць агонь, на падлозе складзіраваныя дровы бярозавыя і выпускі мясцовай газеты «Мірапольскі веснік», якая нядаўна перамагла ў абласным спаборніцтве друкаваных сродкаў масавай інфармацыі. Дарагія тэлегледачы, вось куды воляй лёсу прыводзіць чалавека адзінота. Звярніце ўвагу на ўсмешкі на тварах, адчуйце клопат, з якім усё тут прыгатавана. Сёння дадзеная жанчына і дадзены мужчына мабілізаваныя на вырашэнне складаных пытанняў свайго часу. Яго ў іх засталося не так многа. Яны не маладыя і не маюць права на памылку. Тэлефразы лезуць у галаву. Зараз я зарагачу альбо што-небудзь тут разаб'ю. Напрыклад, армаду пыльных трохлітровых слоікаў з закруткамі, якія пагрозліва выстраіліся ў куце на абарону традыцыйных каштоўнасцей. Недарэчна пытацца, якая ў яго да мяне справа. Усё і так зразумела. Ішла машына цёмным лесам за інтымным інтарэсам. Ногі раптам зарабіліся, нібы злепленыя з тварагу. Памасажаваць бы іх, каб пазбавіцца ад пачуцця нейкай перадменструальнай камякаватасці ўсяго цела, калі ў ім, быццам бы ўжо не тваім, робіцца невядомая табе слізкая праца. Ён удала карыстаецца паўзай, абдымае мяне, прыціскае сваім целам да сцяны, мармыча нейкія банальнасці, цяжка дыхае, на скронях кропелькі поту, расшпільвае на мне блузку, забіраецца рукой пад станік. Ад яго патыхае алкаголем і шпротамі. Мне знаёмы гэты пах таннага загулу. Танны пах пунктірных сустрэч. Ён цалуе мяне даволі пяшчотна. Сцягном адчуваю, вектар росту рапартуе аб гатоўнасці да барацьбы за цёмнае будучае ўдзячных нашчадкаў. Крокі па актывізацыі зроблены правільныя. Задача трансфармавалася ў алгарытм. Мужчынскі орган улады гатовы да рашучых дзеянняў. А хоць бы і да ўводу танкаў пад тэлевежу. Папраўце мікрафон, нешта адбываецца з гукам. Ён плыве, альбо ў тэлевядоўцы моцна калоціцца сэрца. Маё цела міжволі адказвае на мілошчы, цела здраднік, сэрца здраднік, цела лялька ў чужых руках. Ну, гэта яшчэ як паглядзець, шчыльны аж да немагчымасці дыхаць, кокан тугі, вось што такое маё цела з учарашняга вечара. На некалькі хвілін вырвацца са свайго герметычнага пекла. Хіба не дзеля гэтага я сюды ехала, не толькі. Прамяністая пульсацыя, маланка ва ўлонні, ці як там яшчэ называюць аргазм, усё так і адбылося. Я нават адчула да яго ўдзячнасць і жаданне раскрыцца. Калі дазваляеш іншаму даведацца пра непрывабныя раны, якія нанесла табе жыццё, вось тады толькі ты раскрываешся па-сапраўднаму. Але ён загаварыў першы. Ведаеш, я сустрэў цябе па тэлевізары. Не, насамрэч, прыйшоў з карпаратыва, мама глядзела навіны, а я слухаў старыя пласцінкі. Гэта быў дыск Modern Talking 86 года выпуску, як цяпер помню. Засумаваў і раптам бачу, такая жанчына шыкоўная ў студыі, чаму не мая? Трэба пазнаёміцца. Тон ягоны мне адразу не спадабаўся. Дэміург, а як жа? Я выклікаў цябе, жанчына, з пыльнага кардоннага нібыцця, калі прасыхаў пасля аднаго сабантуйчыка і слухаў «Lady Lay» і «Doctor for my heart», разглядаў вокладку, дзе ў Дітера такая ж байкерская куртка, як у мяне ў 86-м, а ў Томаса такая ж прычоска. Наш корэспандэнт запытаўся ў Дітера, пра што ён будзе спяваць у старасці. Дітер адказаў, вядома, пра каханне, і мой стан зрабіўся раптам нейкім асколачным, нібы я ўжо разламаў гэты дыск за сяродкам колеру кавуновай мякаці на дробныя вострыя кавалачкі. Я яшчэ не ведаў, што доктар майго сэрца анансаваны ў тэлепраграме на сённяшні вечар. Ён устае з ложка, прагна даядае шпроты, бярэ бутэльку, кладзецца побач, п'е проста з рыльца, па-змоўніцку падміргвае і працягвае ўсё тым жа тонам, свойскім, паблажлівым. У юнацтве я марыў стаць знакамітым мастаком, а можа музыкам, прыбраў дыск і стаў цябе слухаць. Як ты правільна казала пра наш горад і яго мікрараёны, і была такая прыгожая, я зразумеў, вось жанчына, якая мне патрэбна. Мой пераклад. У дзяцінстве я марыў апынуцца ўнутры тэлевізара. І вось, калі я ўжо прасох настолькі, што запхнуў мелодыю разам са сваёй настальгіяй назад у пыльную кардонку, у тэлескрыні з'явілася ты, але не як мімалётнае відэнне, а як нешта цалкам дасягальнае, варта толькі пажадаць. Ты прыгожая, адмаўляць не буду, інакш я нават не плюнуў бы ў твой бок, сліны пашкадаваў бы. Ты пры пасадзе, цябе тут цэняць, і гэта мяне цешыць. Я падумаў і прыдумаў, як зрабіць, каб ты сама да мяне прыходзіла. Пабываў у твайго дырэктара, паабяцаў, што дапамагу зрабіць цікавую перадачу, і прасіў прысылаць толькі цябе. Так што сённяшнюю нашу сустрэчу я даўно запланаваў. Значыць, лялька ўсё ж такі я. Дык вось хто падкінуў нашаму сонцападобнаму ідэю наконт ЗБЖ. Мая ўнутраная львіца, зацкаваная, але ўсё яшчэ здольная помніць сваю прыроду, львіца, якая толькі што ледзь не замурлыкала кошачкай, скінула здранцвенне і ў лютасці звузіла вочы. Але галоўная навіна яшчэ наперадзе. Я прыняў адказнае рашэнне. Яно было нялёгкім. Дзеля цябе я развітваюся з той жанчынай, так ёй і сказаў. А ні найменшага сумневу ў тым, што я зараз пачну сукаць ножкамі ад захаплення. Маё маўчанне ён прымае за згоду, ды і не прадбачыць ніякіх пярэчанняў. Цаджу скрозь зубы, і што яна вам адказала? Плакала, сказала, яе жыццё скончана. Гэта праўда, яна зусім старая. Ён грэбліва усміхнуўся, пазяхнуў, пачухаўся. На пятніцу я запланаваў пазнаёміць цябе з мамай, папярэдзіў яе. Ён зноў пазяхнуў шырока па-сямейнаму, што сустрэў кабету добрую і цямлівую. Мая мама не бедная, усё жыццё за бацькам. Трэба, каб ты ёй спадабалася. Ой, мамачкі, якая адказнасць! Гэта я, добрая і цямлівая, значыць, каго мне давялося б іграць перад ягонай мамай у залежнасці ад яе густаў? Сафі Ларэн, англійскую каралеву, цнатлівую карову? Пэўна, мне належыць прыйсці на тую сустрэчу з букетам чырвоных ружаў і пацалаваць старой жанчыне яе зморшчаную пергаментную лапку. Ах, як я вам зайздрошчу! Я хацела быць маці гэтага цуда. А калі ў цуда ёсць бацька, я куплю яму срэбны падшклянак. Не, бацька камандзір на могілках. Мама не любіць надта разумных жанчын, яны дрэнныя гаспадыні. Мая першая жонка была мастачка, я табе расказваў, яшчэ і ў хоры спявала, лепш бы гатаваць навучылася. І праўда, які нахрен хор, калі катлеты астылі. Ён астыў да яе кулінарыі, гасцяваў у іншых жанчын, што кармілі яго як на зарэз, спадзяваліся адбіць, але ён вам не адбіўная, калі захацеў, тады і кінуў пявунню. Адукаваная і занадта гордая, у яе з мамай былі праблемы, і са мной, дарэчы, спадзяюся, ты не такая. А лепш бы ты была дзюймовачка, мы маглі б пакатацца з табой у арэхавай шкарлупіне, мая матуля змайстравала б для нас цудоўнае азярко ў блакітнай супавай талерцы, я паводзіў бы сябе стала, абараняў цябе ад усяго небяспечнага, што мы сустрэнем у падарожжы, абавязкова прачытаў бы табе лекцыю пра выратаванне тапельцаў, каб паказаць, якія кампетэнты, а ты слухала б, шырока расплюшчыўшы вочы і млела ад захаплення. Мажліва, я нават паказаў бы табе, на табе, методыку дыхання рот у рот, калі б ты раптам паглыбілася ў каханне з галавой, не зважаючы на тое, што купанне ў гэтым месцы забароненае, а на беразе няма выратавальнай станцыі. Але ты са сваім прафесійным статусам не змесцішся ў супавую талерку. Мне часам кажуць, ты бачыш у людзях адно дрэннае. Хто б ведаў, як я хачу памыліцца, але не выпадае, як у ваду глядзела, калі ліха і сцёбна яго апісвала. Доля адсотка занадта малая велічыня, статыстычная хібнасць. Мама застанецца на сваёй жылплошчы, а я пераеду да цябе. У мяне добры рамонт, а ў цябе праца ў цябе добрая. Усё схоплена, куды табе ехаць? Нагой дзверы адчыняеш у любы кабінет. Можа і мяне хутка прызначаць начальнікам станцыі, калі ты плячо падставіш. Я ім не хлопчык у кароткіх штоніках. Ну, усміхніся, мне падабаецца, калі ты вясёлая, і не падабаецца, калі крытычная. О, дык мы хочам у начальнікі. Вось гэта сюрпрыз. А я думала, музыку слухае, жанчын па неразумнасці гнобіць. Ну, тады пераклад. Я прапаную табе, Інга, куродым, сёе-тое са смакам пяшчотнай гульні ў маю брамку. Водар ідэнтычны натуральнаму, і не жадай большага. Твае тэлеперадачы, дарагая курачка, калі мне спатрэбіцца сяго таго папужаць, ты ператворышся ў цмока. Ужо нарасцілі маёй фанабэры і цягліцы. З тваёй дапамогай, спадзяюся, у мяне вырасце і новы орган – портфель. Будь не надта далёка, каб я мог, хныкаючы, паказаць табе на сваіх крыўдзіцеляў. Павінен жа і лекар прад'яўляць камусьці скаргі, але і не надта блізка, каб не ўражваць мяне сваімі душэўнымі ранамі. З цялеснымі я ўжо неяк разбяруся, і з якога такога перапуду ты незадаволеная сваёй працай. Эх, каб я толькі мог штовечар мільгаць на тэлеэкране. Ты адмаўляеш усё, чаго дабіваюцца людзі, калі маршыруюць за сацыяльна прымальнымі інфарктамі. Не ўсім жа мужчынам у гэтай краіне паміраць ад п'янства. Але вось я, прыкладам, надта ўсцешаны, што навучыўся жыць па-еўрапейску. Белы сайдынг на кухні, ружовы сайдынг у прыбіральні, а ў хатнім бары якаснае бухло. А цяпер прэч адсюль, але гэты п'яненькі жанішок ніяк не замоўкне. Прызнаюся табе, ты ж не пакрыўдзіся, а? Я цябе галоўрачу здаў. Ну, калі ты здымала з таварышам тваім, ну, багадзельню тую. Затое цяпер я першы кандыдат на загадчыка хуткай. На галоўрача ў мяне яшчэ сёе-тое ёсць, пакруцей за багадзельню. І тут ты мне дапаможаш. Выкінем кампрамат у прэсу, і я ўжо на ягоным месцы. А потым і пра сталіцу падумаем. Без мужа ты там усё роўна не праб'ешся. Ну, хто ты такая? Баба і не першай маладосці, а ў мяне самы лепшы для кар'еры ўзрост. Калі памарыць у мінаховы здароўя, там мужыкі такія грошы абрываюць. Здымем яшчэ пару сюжэцікаў. Звоніць ягоны мабільнік. Пакуль ён слухае, нешта мыкае ў адказ, я асэнсоўваю пачутае. Значыцца, расплюшчыў вочы рыцар-шпітальер, а перад ім жабрачка стаіць, пад лахманамі цела белае, валасы па плячах рассыпаліся, і кажа высакародны рыцар красе ненагляднай: «А прынясі ты мне алканьюс мілагучная, залатых яблычак з райскага саду, тады і буду тваім». «Так, буду», кажа ён у слухаўку і адкладае тэлефон. «Гэта з працы, ну і дзянёк. Дзяўчо падлетак, думаю, псіхічна хворая, выкінулася з акна. Перад тым яе сястра званіла нам, Макараўна не прыняла выклік. Будуць разборкі, нічога адаб'емся. Выклік быў зроблены няправільна, сястры трэба было інакш фармуляваць». Ад гэтай фразы ў мяне пачынае ламаць у скронях. Я дакажу, а хоць і прокурору, і тады мяне дакладна павысяць. Слухай, давай адпачнем пару хвілін, а то мне ў ноч падкінеш, засынае ён імгненна. Каменнае дзіця падпірае дыяфрагму. Ад гневу мне цяжка дыхаць. Мяне кідае ў гарачыню, рукі сціскаюцца ў кулакі. Здаецца, яшчэ ніколі я не была такой раз'юшанай. Слёзы гневу перашкаджаюць разгледзець ягоны твар. Мы ненавідзім у людзях адно і тое ж. Музыка раскрывае сэрца, як кветку. Мужчына, герой-пераможца, гарцаваў па жыцці, спешчаны і аблашчаны, а цяпер вырашыў зрабіць кар'еру, усё разлічыў і спланаваў. Бяжы, мы ў эфіры ягоныя белыя адзенні, на тое ты яму і спатрэбілася. Мыццё бруднай бялізны, жаночая праца, так? Я ўжо апранутая, вымаю з сумкі штодзённік, тэлефоны патрэбных людзей і вельмі патрэбных людзей. Імя, імя па бацьку, прозвішча, пасада, тэлефон гарадскі, тэлефон мабільны, запісы з планёрак, справаздачы, выдзіраю старонкі, адкрываю печ, дзе тлее вуголле, кідаю туды папяровы камяк. Агонь весела ўспыхвае, папера чарнее і курчыцца. Пад вокладкай складзены напалам ліст на картах выкліку. Мой жыццёвы анамнез у печку. Прыгожы як бог мужчына вычварна мацюкаецца ў сне. Два маіх «я» гараць выдатна, паслухмянае і самотнае, непамяркоўнае. Два жыцці, якія не раздзяліць. Бывай, шпітальер.